ที่จังหวัดหนองคายครับสมัยเมื่อ 3-40 ปีที่ผ่านมายังไม่มีความเจริญต่างๆเท่ากับสมัยนี้สมัยนั้นบ้านคุณตาของคุณนิยมยังคงเป็นบ้านสวนหรือว่าเป็นทุ่งนาเหมือนกับบ้านตามชนบททั่วๆไปเมื่อถึงหน้าฝนซึ่งตามปกติสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นตะขาบแมงป่องงูหรือแม้แต่สัตว์ที่เรียกกันว่าตัวเงินตัวทองสัตว์เหล่านี้ก็มักจะหนีน้ำซึ่งท่วมไปทั่วแล้วก็ขึ้นมาหลบอยู่ในบริเวณบ้านของคุณตาของคุณนิยมทำให้คุณตามีความวิตกอย่างมากที่มีสัตว์มีพิษต่างๆมาอยู่ในบริเวณบ้านเพราะว่าลูกหลานซึ่งอาศัยอยู่ก็มีเป็นจำนวนมากและส่วนมากอายุยังน้อยคุณตาก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายก็เลยเกณฑ์เพื่อนบ้านแล้วก็ลูกที่โตๆมาช่วยกันกำจัดวิธีกำจัดสัตว์ต่างๆเหล่านี้คุณนิยมเล่าว่าเมื่อคุณตาจับสัตว์เหล่านี้ได้ก็จะนำมาขังรวมกันทั้งหมดโดยขังไว้ในลังไม้ซึ่งต่อขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสัตว์ที่นำมาขังไว้มีเป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วคุณตาก็นำเอาน้ำมันก๊าซเทลงไปในลังแล้วก็ทำการจุดไฟเผาซึ่งวิธีการนี้คุณตาคิดว่าเป็นการทำให้สัตว์เหล่านั้นตายไปโดยทันทีจะไม่มีสัตว์ตัวใดรอดตายแล้วก็กลับมาอาฆาตพยาบาทอย่างที่เพื่อนบ้านและคนโบราณเขากล่าวไว้วิธีการดังกล่าวอาจจะเป็นไปจริงตามที่คุณตาคิดในกรณีที่สามารถทำให้มันตายได้ทันทีแล้วก็ไม่สามารถหวนกลับมาทำร้ายได้แต่คุณตากลับลืมคิดไปถึงเวรกรรมที่ทำต่อสัตว์เหล่านั้นว่ามันเป็นการทรมานสัตว์เหล่านั้นเป็นอย่างมากอย่างที่เขาเรียกว่าเผาทั้งเป็นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้คุณตาก็ทำเรื่อยมาโดยไม่ฟังเสียงทัดทานของคุณยายแล้วก็ญาติพี่น้องบางคนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นบาปคุณตาก็เถียงคนเหล่านั้นไปว่าถ้าทำอย่างนี้มันบาปแล้วถ้าพวกมันมากัดพวกเราเข้าแล้วพวกเราตายเนี่ยอันนี้มันบาปเปล่าวะปกติคุณตาเท่าที่ฟังญาติพี่น้องเล่าให้ฟังท่านเป็นคนดื้อเมื่อคุณยายห้ามทำการดังกล่าวไม่ได้ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านบางคนก็ห้ามไม่ได้ก็เลยต้องค่อยๆเลิกรากันไปปล่อยคุณตาทำต่อสัตว์เหล่านั้นเรื่อยมาคุณนิยมเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าปกติคุณตาจะชอบสูบบุหรี่ซึ่งก็คงจะเป็นพวกใบตองหรือว่าใบจากต่างๆที่ตามปกติคนตามบ้านนอกจะชอบสูบแต่ว่านิสัยคุณตาเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เหนียวเมื่อเวลาสูบคุณตาจะสูบไม่ให้หมดมวนคงเหลือไว้ครึ่งหนึ่งหรือว่าเหลือก้นเก็บไว้เป็นประจำสาเหตุก็เพราะว่าในขณะที่บุหรี่คุณตาหมดลงคุณตาก็จะยังคงมีเหลือที่เก็บไว้สูบต่ออีกจนกว่าจะได้ซื้อบุหรี่ชุดใหม่ซึ่งขายอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งนานๆคนในครอบครัวคุณนิยมถึงจะเข้าไปซื้อสักทีเพราะเหตุว่าการคมนาคมดังกล่าวยังไม่สะดวกเช่นปัจจุบันก้นบุหรี่ที่คุณตาเหลือเก็บไว้ก็มักจะเหน็บไว้ตามฝาบ้านหรือว่าฝาห้องน้ำในขณะที่คุณตาเข้าห้องน้ำเสียบไว้มากมายจนถึงห้องนอนของคุณตาตามปกติคุณตากับคุณยายจะนอนด้วยกันโดยกางมุ้งไว้เหตุการณ์ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคุณนิยมจำได้ว่ากลับมาจากโรงเรียนตอนเย็นพอเดินเข้ามาในบริเวณบ้านก็เห็นคนมุงดูอะไรบางอย่างกันหนาแน่นคุณนิยมก็เข้าไปดูและเห็นลังใบนั้นใบที่ทำลายชีวิตสัตว์ต่างๆมาอย่างมากมายนับไม่ถ้วนตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางการมุงดูและพูดวิจารณ์กันอย่างมากมายคุณนิยมได้เห็นงูจงอางเผือกตัวขนาดโคนขาเด็กนอนขดอยู่และเมื่อสังเกตถึงได้เห็นว่างูดังกล่าวได้ตั้งท้องอยู่ด้วยท่ามกลางเสียงที่เพื่อนบ้านพูดกันอย่างเซ็งแซ่นั้นคุณยายกล่าวห้ามคุณตาไม่ให้ทำอะไรกับงูตัวนั้นแต่คุณตาไม่ฟังซ้ำยังไล่คุณนิยมไปแล้วก็หยิบกระป๋องน้ำมันก๊าซจากข้างบ้านลงมาเพื่อจะทำการเผาทั้งเป็นอย่างเช่นที่คุณตาทำกับสัตว์ต่างๆที่ผ่านมาพอคุณนิยมนำน้ำมันก๊าซมาให้คุณตาแล้วเสียงของคุณยายยังห้ามไม่ยอมหยุดรวมถึงเสียงของเพื่อนบ้านบางคนเพราะเห็นว่าเป็นงูเผือกแล้วก็ยังมีท้องด้วยแต่คุณตาก็ยังไม่ยอมฟังซ้ำยังบอกแกพวกเพื่อนบ้านเหล่านั้นอีกเผือกไม่เผือกท้องไม่ท้องก็ไม่สนใจอะถ้ามันกัดพวกเราเข้าแล้วพวกเราตายกันเปล่าอ่ะเมื่อคุณตาพูดอย่างนี้ เสียงของเพื่อนบ้านเหล่านั้นก็เงียบไปคงเหลือแต่เสียงคุณยายคนเดียวที่ยังห้ามไม่หยุดปากคุณตาก็ไล่คุณยายไปที่อื่นถ้ากลัวบาปก็ไม่ต้องอยู่ดูจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นคุณยายก็เดินหนีไปที่อื่นพร้อมกับเพื่อนบ้านบางคนคงเหลือแต่คุณตาแล้วก็เพื่อนบ้านไม่กี่คนเมื่อใครๆไปกันหมดแล้วคุณตาก็ลงมือเหมือนที่ได้ทำมาโดยการนำน้ำมันก๊าซราดไปทั่วบริเวณลำตัวงูเคราะห์ร้ายตัวนั้นแล้วก็จุดไฟเผาซึ่งกินเวลาไม่ถึง15นาทีงูตัวนั้นก็ดิ้นทุรนทุรายจนถึงแก่ความตายเสร็จจากการกระทำดังกล่าวพวกเพื่อนบ้านที่ดูอยู่ก็พากันกลับคุณตาก็กลับขึ้นบ้านแล้วก็รับประทานอาหารเย็นกันตามปกติแต่เป็นที่น่าแปลกใจก็คือขณะที่รับประทานอาหารเย็นนั้นไม่ทราบว่าคุณยายไปไหนคุณตาก็ให้คุณนิยมและลูกลูกหลานๆช่วยกันตามหาก็หาไม่พบจนพบค่ำคุณยายถึงกลับมามาพูดกับคุณตาบอกว่าฉันไปวัดไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่งูตัวนั้นเพื่อเป็นการลบล้างบาปของตาให้น้อยลงคุณตาได้ฟังก็ยังคงเฉยๆไม่พูดอะไรจนถึงเวลาเข้านอนก็เป็นที่น่าแปลกใจอีกว่าคืนนั้นอากาศก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวแต่อย่างใดเพราะเป็นหน้าฝนแต่ว่าคุณตาเนี่ยไล่ให้คุณยายออกไปนอนข้างนอกห้องโดยให้กางมุ้งแยกนอนต่างหากเพราะคุณตาบอกว่าร้อนวันนี้ขอนอนคนเดียวซึ่งยายตลอดจนลูกหลานก็ไม่ได้คิดอะไรมากครั้นตกดึกเสียงของคุณยายก็ร้องตะโกนปลุกคนในบ้านให้มาช่วยกันดับไฟซึ่งไหม้บริเวณมุ้งของคุณตากว่าที่เพื่อนบ้านและพวกลูกหลานจะดับไฟดังกล่าวลงได้คุณตาก็เสียชีวิตแล้วเมื่อฝ่ายผู้ใหญ่บ้านนำตำรวจมาชันสูตรศพทางตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากก้นบุหรี่ที่คุณตาชอบดับเก็บไว้โดยเสียบไว้ที่ฝาผนังข้างๆมุ้งแล้วเกิดไม่ดับเปลวไฟก็เลยลามมาติดมุ้งคุณนิยมได้เล่าให้ฟังว่าตามปกติคุณตาเป็นคนตื่นง่ายแต่ทำไมวันนั้นถึงได้ไม่ตื่นหรือว่าร้องให้คนช่วยก่อนที่ไฟจะลามมามากถึงขนาดนี้แล้วเหตุใดทำไมวันนั้นคุณตาจึงไล่คุณยายออกไปกลางมุ้งนอนนอกห้องทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งถ้าคุณยายนอนอยู่กับคุณตาคุณยายอาจจะร้องตะโกนหรือว่าปลุกคุณตาให้ตื่นขึ้นก่อนที่ไฟจะลามอันเป็นเหตุให้คุณตาถึงแก่ความตายดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเดียวกับที่คุณตาเผาทั้งเป็นงูจงอางเผือกตัวนั้นนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่ากรรมแล้วจะเรียกกันว่าอะไรล่ะครับ ชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่อรอวาระสุดท้ายหรือว่าวันตายนั่นเองเพียงแต่ไม่มีใครอย่างรู้วันตายของตัวเองได้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไรคนเราเนี่ยล้วนหลายอาชีพบางคนก็สามารถเลือกทำงานได้แต่บางคนก็เลือกไม่ได้ความจำเป็นในการดำรงชีวิตนั้นบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทำด้วยภาวะจำยอมเพื่อปากเพื่อต้องของตัวเองและครอบครัวในเบิ้มนี่เป็นคนรูปร่างใหญ่แต่ว่าการศึกษาไม่ค่อยสูงนักเคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพมาแล้วแต่ว่าไปไม่ไหวก็เลยมาประกอบอาชีพเก่าคือเป็นมือเพชฌฆาตฆ่าหมูเถื่อนเพื่อป้อนให้กับเขียงหมูในตลาดกระทั่งวันหนึ่งข้างบ้านเขาจัดงานแต่งงานทางเจ้าภาพจะล้มหมูล้มบัวก็เลยไปบอกกล่าวกับนายเบิ้มให้ไปเป็นเพชฌฆาตให้นายเบิ้มไม่ปฏิเสธเพราะว่าเขากับเจ้าภาพนี่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและที่รับงานนี้ก็ไม่ได้หวังตอบแทนอะไรปกติแล้วนายเบิ้มจะไปโรงฆ่าสัตว์ตอนตีสองเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ช่วยลูกมือชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆแล้วก็จะกลับบ้านไม่เกิน6โมงเช้าพร้อมกับเนื้อหมูไปให้ลูกเมียประกอบอาหารเพื่อนบ้านเขาจะล้มวัวล้มหมูประมาณตีสามตีสี่เพื่อจะให้ทันปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในรอบ10กว่าปีก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นลูกกำนันส่วนเจ้าบ่าวเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดแล้วพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศเป็นส.ส.ติดต่อกันมาแล้วหลายสมัยการล้มหมูล้มวัวก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้าเท่านั้นเพราะว่าในช่วงเย็นจะมีการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่หอประชุมในตัวจังหวัดโดยมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมาย จะว่าเป็นงานแต่งครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงไม่ผิดนักเสร็จแล้ววันสำคัญนั้นก็มาถึงในเบิ้มก็ออกจากบ้านตีหนึ่งกว่าเร็วกว่าปกติเกือบชั่วโมงตอนนั้นทางโรงฆ่าสัตว์เปิดแล้วในเบิ้มก็ลงมือเชือดหมูเคราะห์ร้ายตัวแรกทันทีจากนั้นก็หันไปจัดการตัวอื่นๆรวมทั้งสิ้น7ตัวโดยใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเพราะไม่มีลูกมือช่วยจับโน่นจับนี่ใส่มือให้เหมือนทุกวันระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบ10คนก็เริ่มทยอยกันมาบ้างแล้วแล้วก็คนของกำนันก็มารอรับที่โรงฆ่าหมูรออยู่แล้วด้วยในเบิ้มก็สั่งงานลูกมือเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านกำนันแม่นทันทีที่นั่นจะคลึกครื้นพอสมควรเพราะว่ามีวงเล่ารวมทั้งเครื่องเสียงที่เปิดเพลงมาตลอดคืนลูกมือที่กำนันแม้นจัดหาให้ก็นั่งดื่มเหล้ารอมาทั้งคืนในเบิ้มเริ่มลงมือเชือดหมูเป็นตัวแรกก่อนที่จะลงมือเชือดวัวสลับกันไปจากนั้นก็บอกลูกมือที่พอจะเป็นอยู่บ้างให้ชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไปส่วนตัวเองก็นั่งพักดื่มเหล้าไปพลางๆเพราะว่ายังมีหมูกับวัวอย่างละตัวให้เชือดอีกในเบิ้มดื่มเหล้าได้ 2-3 แก้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มฆ่าหมูเช่นเคยเพราะว่าตัวเองถนัดหมูตัวที่สองใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามันทั้งดิ้นทั้งวิ่งเหมือนมันจะรู้ตัวว่าถึงวาระสุดท้ายเข้ามันแล้วกว่าจะจับได้ก็เสียเวลาไปเยอะแถมยังต้องใช้คนจับกันหลายคนกว่าจะเชือดได้จนในเบิ้มเองยังสายหน้าเพราะตั้งแต่เป็นมือเพชฌฆาตมาไม่เคยใช้เวลานานถึงขนาดนี้เลยหมูเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็กรีดเสียงด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนจนกระทั่งบางครั้งขนลุกเลยแล้วก็เสียงร้องของหมูตัวนี้เองที่ปลุกชาวบ้านให้ลุกขึ้นก่อนที่ขบวนขันหมากฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาถึงในเวลา7โมงเช้าในเบิ้มพละจากหมูแล้วก็เดินไปหาวัวจะวัวหนุ่มเหยื่อสังเวยงานแต่งนะจะต้องถูกฆ่าเป็นตัวต่อไปเขาเดินเข้าไปอย่างใจเย็นพร้อมกับมีดแหลมคมกริบอาวุธคู่มือแต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้เพราะในเบิ้มเดินไปสะดุดเอาม้านั่งตัวเล็กๆที่ใช้นั่งชำแหละเนื้อตัวเองก็เสียหลักล้มตัวในเบิ้มเองถลาเป็นนกปีกหักก่อนที่จะล้มคว่ำลงกับพื้นยังไม่เป็นท่าและจังหวะนั้นเองที่ปลายมีดเสียบทะลุเข้าที่คออย่างจังเสียงร้องโอ้ยในเบิ้มร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมือกำมีดนั่นนะเพื่อนบ้านที่เป็นลูกมือสิบประคนก็รีบกรูเข้าไปหาพอเห็นมีดปักคอในเบิ้มอย่างนั้นก็ร้องเอะอะโวยวายจนแตกตื่นกันไปทั่วในเบิ้มถูกหามขึ้นท้ายรถกระบะทั้งที่มีดยังปักคออยู่ระหว่างที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้นในเบิ้มทั้งดิ้นทั้งร้องด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทางบางครั้งก็กรีดเสียงร้องเสียงแหลมแหลมเหมือนกับหมูที่ถูกเชือดคอยังไงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วในเบิ้มก็ปิดฉากชีวิตการเป็นมือเพชฌฆาตอย่างน่าสังเวชก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงครับเรื่องกรรมที่ทำกับแมวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งซึ่งตาของเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังสมบูรณ์บอกว่าตอนที่ตาเล่าให้ฟังนะอายุ7ขวบเห็นจะได้ตาเล่าว่าได้สร้างเวรสร้างกรรมไว้อย่างสาหัสตอนนั้นยายเรียกให้ทุกคนในบ้านออกมากินข้าวโดยที่วางสำรับกับข้าวไว้ขณะที่ตากำลังเดินออกมาก็บังเอิญเห็นเจ้าแมวตัวนึงกำลังคาบเอาปลาดุกย่างไปตาก็วิ่งไล่ตามหวังให้มันปล่อยปลาดุกย่างตัวนั้นออกจากปากแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเจ้าแมวตัวนั้นมันโดดเข้ากองฟางตาเห็นอย่างนั้นก็ย้อนเข้าบ้านสักครู่ก็ออกมาพร้อมกับปืนลูกซองพร้อมกับไม้ขีดไฟยายพยายามห้ามตาว่าให้ปล่อยมันไปตาก็ไม่ยอมฟังเสร็จแล้วตาก็เริ่มเผากองฟางกองนั้นพอไฟโหมแรงขึ้นเจ้าแมวตัวนั้นก็กระโดดออกมาจากกองฟางแต่ครั้งนี้ในปากเขามันจากที่เป็นปลาดุกย่างตัวนั้นกลายเป็นลูกแมวที่ยังไม่ลืมตาเจ้าแมวตัวนั้นก็วิ่งออกมาส่วนทางตาที่เตรียมขึ้นไกปืนไว้รอท่าอยู่แล้วก็ยิงเปรี้ยงออกไปสิ้นเสียงเจ้าแมวตัวนั้นลอยกระเด็นเข้าของฟางไปตาก็หัวเราะชอบใจในฝีมือของตัวเองแต่ว่ายายนี่นั่งน้ำตาไหลเลยก่อนที่จะลุกขึ้นไปดูมันสภาพนางแมวสาวตัวนี้มีเต้านมถึง4เต้าแสดงมันไม่ได้มีลูกแค่ตัวเดียวอย่างน้อยต้องมีสัก4ตัวซึ่งบัดนี้คงจะนอนตายอยู่กลางเพลิงไฟไปเรียบร้อยแล้วบุญเจ้าแมวน้อยที่แม่คาบออกมายายก็รีบจับมันมาหวังจะชุบเลี้ยงแทนแม่มันโดยไม่มีโอกาสรู้หรือว่ากรรมที่ตาสร้างไว้ครั้งนี้จะส่งย้อนกลับมายังตาในวันหนึ่งในขณะที่ตาจูงควายจะไปเทียมเกวียนแต่ว่าควายตัวนั้นมันดื้อตาก็ใช้ไม้ฟาดมันอย่างหนักตามนี้ นิสัยโมโหร้ายของแกเองแหละครั้งนี้เจ้าควายตัวนั้นตัวที่ตามักจะระบายอารมณ์ใส่มันน่ะมันโต้ตอบมันแหว่งควิดเข้าที่สะโพกเสร็จแล้วตาก็ยิงมันตายในที่สุดแผลที่เกิดจากควายควิดไม่คิดว่าจะส่งผลต่อมาให้ตาแต่แรกก็รักษาด้วยยาสามัญประจำบ้านอย่างไปตามมีตามเกิดไม่คิดว่าแผลที่ว่านี่จะหนักหนาเสร็จแล้วมันกลับสาหัสมากขึ้นจนกระทั่งตาลุกขึ้นเดินไม่ได้ขาข้างหนึ่งของตารีบลงไม่นานแผลนั่นก็เริ่มเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วตาก็เริ่มร้องด้วยความทรมานทุกวันมีคนพูดว่าเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของตานี่มันเหมือนกับเสียงวัวเสียงควายอันนี้ก็สร้างความทุกข์ทรมานให้ตาอยู่ทุกวันจนกระทั่งวาระสุดท้ายของตามาถึงวันนั้นทุกคนพากันออกไปดูหนังขายยาที่เข้ามาฉายในหมู่บ้านปล่อยให้ตายายอยู่บ้านขณะที่กำลังดูหนังอยู่ก็มีเสียงตะโกนควายไม้พอหันไปก็เห็นแสงสีเพลิงที่เด่นเป็นสง่าอยู่กลางความมืดไฟที่ลุกโชติช่วงนั่นแหละเป็นบ้านตาพ่อแม่วิ่งกลับไปทันทีพร้อมกับเพื่อนๆต่างก็วิ่งไปช่วยกันเป็นการใหญ่แต่ดูมันจะสายไปแล้วพอถึงบ้านแม่ก็เห็นยายนั่งร้องไห้อยู่กับพื้นดินได้แต่ร้องเรียกตาที่อยู่ในกองไฟไหม้หมดทั้งหลังสภาพศพของตาดูไม่เหมือนคนเดิมเลยเพราะสภาพบัดนี้มันกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วอ่ะยายเล่าให้ฟังว่าขณะที่นอนอยู่กับตาน่ะมีแมลงทับบินเข้ามาเล่นตะเกียงไฟลูกแมวมันกำลังซนก็วิ่งเล่นไล่จับแมลงทับแล้วก็ไปโดนตะเกียงไฟล้มไปติดมุ้งไฟเริ่มติดยายก็พยายามจะดึงตาออกมาแต่ยายดึงไม่ไหวตาเป็นคนรูปร่างใหญ่ยายไม่สามารถลากเอาตาออกมาได้ทุกคนแม้กระทั่งยายยังพูดออกมาเหมือนกันว่าตาน่ะตายเพราะใช้หนี้กรรมที่ทำไว้กับแมวแท้ๆแกเผาแมวนี่แหละครับที่โบราณเขาบอกว่าสร้างเวรสร้างกรรมไว้อย่างไรก็ต้องชดใช้กันไปอย่างนั้นเหมือนกันอย่างที่ตาโดดนี่แหละครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของไก่ครับไก่ไร้ขาเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงตามธรรมดาของบ้านเรือนในชนบทสมัยนั้นเขานิยมเลี้ยงสัตว์ต่างๆเอาไว้เพื่อเป็นอาหารแล้วก็เลี้ยงไว้ขายโดยเฉพาะไก่ที่ชาวบ้านจะพากันเลี้ยงไว้เกือบทุกครอบครัวแล้วก็เป็นธรรมดาอีกเหมือนกันที่เจ้าไก่เหล่านี้จะซุกซนแล้วก็ชอบบินเข้าไปในครัวหรือว่าในบ้านเพื่อจะไปหาอาหารกินตามสัญชาตญาณของมันซึ่งก็นำมาซึ่งความรำคาญและความน่าปวดหัวให้กับเจ้าของบ้านที่จะต้องมาคอยไล่ให้มันออกไปให้พ้นทำไมอย่างนั้นก็ต้องคอยเก็บกวาดข้าวของที่กระจัดกระจายเพราะว่าพวกมันคุ้ยเขี่ยหรือไม่ก็ต้องคอยเช็ดขี้พวกมันที่ชอบถ่ายไว้เรี่ยราดทั้งเหม็นทั้งสกปรกอีกเขียวเนี่ยเป็นไก่ในบ้านนะมันต้องออกหาอาหารกินให้มากกว่าปกติก็เพราะว่ามันไข่อยู่เรื่อยนางบัวบานก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านนั้นนางกำลังท้องแก่เต็มทีแล้วก็ไปเป็นธรรมดาของคนท้องคนไส้ที่มักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวและขี้โมโหอยู่เสมอแล้วก็ไม่ต่างจากบ้านอื่นนางก็เลี้ยงไก่ไว้เช่นเดียวกันแล้วก็กำลังมีปัญหาอยู่กับอีเขียวไก่จอมดื้อซึ่งมักจะบินเข้ามาคุ้ยเขี่ยทำให้ครัวและบ้านเลอะเทอะอยู่เสมออีเขียวมันกำลังฟักไข่มันก็จำเป็นจะต้องออกหาอาหารกินให้มากกว่าปกติเพื่อจะตุนพลังงานไว้สำหรับการเลี้ยงดูลูกน้อยเกือบ10ชีวิตที่กำลังจะออกจากไข่มาดูโลกในเวลาไม่ช้านี้นางบัวบานก็คอยรบคอยไล่เล่นเอาเถิดเจ้าล่ออยู่กับอีเขียวนานพอสมควรจนวันหนึ่งความอดทนของนางก็สิ้นสุดอีเขียวบินเข้าไปในครัววันนั้นไปคุ้ยเขี่ยจนข้าวของตกพื้นแตกกระจายนางบัวบานโมโหมากไล่ไปแป๊บเดียวอีเขียวก็บินเข้าไปอีกแล้วจนมีคราวหนึ่งก็ขึ้นไปไล่และคว้าขาของมันได้โดยบังเอิญด้วยความโมโหที่ต้องเหนื่อยไล่มันอยู่นานนางบัวบานก็คว้ามีดอิโต้ขึ้นมาแล้วสาบโป๊กลงไปเต็มแรงอีเขียวร้องอย่างเจ็บปวดแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแต่ก็ไม่สามารถจะวิ่งหนีไปไหนได้ได้แต่ใช้ร่างแทกไถไปกับพื้นบ้านเพื่อหนีเอาตัวรอดเพราะว่าขาทั้งสองข้างของมันถูกนางบัวบานใช้มีดสับขาดไปแล้วและขาที่ขาดของมันทั้งสองข้างตอนนี้อยู่ในมือนางบัวบานนั่นแหละดีเป็นไงเนี่ยอีเขียวเก่งนักนะมึงไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป ดูสิไม่มีขาแล้วต่อไปมึงจะมีปัญญาเข้ามาคุยเขี่ยอะไรในบ้านให้มันหกเลอะเทอะอีกไหมไปเลยไปดิ้นไกลๆกูนะไป นางก็ใช้ขาเตะใส่อีเขียวจนร่างมันปลิวตกจากบนเรือนไปดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ใต้ถุนพร้อมกับคว้างขาทั้งสองข้างของมันลงแม่น้ำปิงไปรอยเลือดอีเขียวที่เลอะไปทั่วพื้นบ้านล้างยังไงก็ล้างไม่หมดคงเหลือไว้เป็นรอยจางๆเหมือนกับจะจดจำแล้วก็ตราตรึงสิ่งที่นางบัวบานได้ทำกับมันไว้2เดือนต่อมาวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกลางดึกคืนนั้นนางบัวบานก็เจ็บท้องคลอดทุกคนในบ้านรวมทั้งนางบัวบานต่างก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะวันนี้เป็นท้องแรกแล้วก็จะเป็นลูกหลานคนแรกของวงตระกูลหมอตำแยประจำหมู่บ้านก็ถูกตามตัวมาอย่างเร่งด่วนภายในบ้านก็ดูชุลมุนวุ่นวายเพราะไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้มาก่อนเสียงเอะอะโวยวายสับสนดังระงมไปหมดนางบัวบานถูกหมอตำแยพาเข้าไปในห้องแล้วทุกคนข้างนอกต่างก็พากันนิ่งเงียบรอคอยเวลาด้วยใจระทึกจนกระทั่งมีเสียงแหวแหวเฮ้ยเกิดแล้วอีบัวบานเกิดแล้วเฮ้ยออกมาแล้วจะฮะทำไมเด็กมันไม่มีขาล่ะอีบัวบานไอ้ศักดิ์ลูกมึงไม่มีขาเสียงยายปาหมอตำแยที่ทำคลอดจะร้องโวยวายทุกคนไม่ว่าปู่หรือย่าตาหรือยายญาติพี่น้องรวมถึงนายศักดิ์ผัวนางบัวบานต่างพากันกรูเข้าไปในห้องภาพที่ปรากฏต่อสายตาก็ทำให้ทุกคนยืนตะลึงด้วยความตกใจร่างของทารกน้อยที่อยู่ในมือยายปาเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดและสายรกยังระโยงอยู่ไม่ได้ตัดขาทั้งสองข้างของเด็กสั้นกุดอยู่แค่หัวเข่าเท่านั้นสำหรับนางบัวบานเนี่ยนางกรีดร้องแล้วก็สลบไปตั้งแต่วูบแรกที่ร่างลูกน้อยหลุดพ้นออกมาจากตัวของเธอมรดกกรรมมันหนีไม่พ้น2ปีต่อมาบนชานบ้านนางบัวบานก็นั่งเอาหลังพิงฝาสายตาเหม่อมองไปยังร่างลูกน้อยร่างน้อยๆนั้นค่อยๆถลายไปบนรถเข็นที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษแววตาคู่นั้นก็เต็มไปด้วยความร่าเริงสดใสไร้เดียงสาเสียงหัวเราะกิ๊กคักอย่างชอบใจตอนที่เลื่อนรถไล่ตามลูกไก่ตัวใหญ่ที่ถือเป็นเพื่อนเล่นนางบัวบานก็รู้สึกสลดใจน้ำตานี่ค่อยๆไหลรินออกมาก่อนที่จะปล่อยให้มันลามไหลลงมาอย่างไม่ขาดสายเวรกรรมให้ลูกแม่ทำไมแล้วทำไมลูกต้องมารับกรรมที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อแม่ผิดเองบาปพวกนี้แม่ก่อขึ้นเองไม่น่าเลยแม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษนะเสียงพร่ำคร่ำครวญนั้นค่อยๆขาดหายไปในคอนางบัวบานก็ฟุบหน้าลงกับเข่าร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนกับว่าจะขาดใจไปซะตรงนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เรานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ